نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم پیوبل حکم کې د اسلام او د دیموکراسي تقابل کوو د اسلام له نظر مرته ګورو او د دیموکراسي له نظر مرته ګورو او بیا ځان دې نتیجې ته رسوو چې آیا دیموکراسي او اسلام یو شی دی او کنا دیموکراسي او اسلام دا دواړه متضاد او دښمن دینونه دي نو انشاءالله دا نتیجه به لاسته راشي چې دیموکراسي د اسلام په ضد دین دی دیموکراسي د اسلام په ضد یو دښمن دین دی او دیموکراسي کاملا متضاد دین دی د دین اسلام سره او دیموکراسي به ولې متضاد دین نه ای چې دیموکراسي داسې چا وضع کړې ده چې هغوی بربند دي هغوی د الله د حکمونو نه ناخبره او جاهلان دي بلکې د الله د حکمونو دښمنان دي د الله د شریعت او د الله د پیغمبر دښمنان دي نو هغوی به څرنګه داسې احکام وضع کړي چې د دین اسلام سره توافق او تطابق ولري البته داسې احکام اتفاقي شکل به راغلي وي چې د دین اسلام سره موافقت ولري خو چونکې ډیموکراټانو وضع کړي دي او په خلکو یې پیش کړي دي او په پارلمنټ یې پیش کړي دي چې دا قانون منظورو یا نه منظورو نو د پارلمنټ پکې اختیار دی چې منظوروي او که نه منظوروي نو کله چې دغسې اختیار سره یو قانون پاس شي ولو که د شریعت موافق وي هغې ته شریعت نه ویل کیږي هغه د ډیموکراسۍ له نظره فاس شوی قانون دی کله کله به داسې وي چې باطل دینونو کې به بعضې مادې او بعضې قوانین وي چې د دین اسلام سره به توافق لري تطابق به لري د دې معنی دا نه ده چې دا دین اسلام دی او چې څوک دغه مني نو دا مسلمان دی نه نه ډیموکراسي دا یو مستقل دین دی ډیموکراسي کې دا کار د کفر دی چې یو ماده ده مثلا چې په شریعت کې وارد ده په قرآن او په حدیث کې وارد ده او دغه ماده راخیستل کیږي دغه قانون راخیستل کیږي په پارلمنټ کې پیش کیږي په دې باندې مثبت او منفي رای د کاندیدانو د خوانه اچول کیږي نو دې رای پیش کولو ته او دې تصویب پیش کولو ته او یا د رد او د لغو پیش کولو ته او یا تعدیل پیش کولو ته د قرآن ماده او د قرآن کریم قانون دا کفر دی دا ارتداد دی دا شرک دی نو هغه حکم څه دی چې نن په هغې حکم کې د ډیموکراسۍ او د دین اسلام تقابل کوو هغه ده چې په دیموکراسۍ کې د سړي او ښځې دپاره دا جایز دي چې منصب وظیفه او دنده طلب کړي او په هغې حرص وکړي او دغې دندې ته په رسېدو کې ډېر مالونه مصرف کړي او د خلکو سره ډېرې دروغجنې وعدې وکړي وعدې وکړي او بیا پې وفا نه کوي دروغ وایي رښتیا نه وایي او هر یو د کاندیدانو نه د نورو غیبتونه کوي تهمتونه ورباندې لګوي ټول اخلاقیات چې وي دا سلب کیو په ټولو اخلاقو باندې قدمونه کیږي او د انتخاباتو په ایامو کې به انشاءالله ټولو خلکو لیدلي وي چې دا کارونه هم دغه شانتي وي د انتخاباتو ته درېدل کاندیدېدل د دې معنی څه ده یعنی منصب او دنده وظیفه طلب کول دا غي غوختل پاغي باندې حرص کول ایواز غوختنه او حرص کونه نه ده بلکې د دې د حصول د پاره په میلیونونو میلیونونو روپۍ لګول او د خلکو آرا او د خلکو نظر په پیسو اخیستل او ډېرې ډېرې وعدې کول د سټیجونو په سر او په ډک مجلسونو کې او بیا په هغې وفا نه کول بس د پوستکو اسمان ورته جوړ کړي زه به دا وکړم او زه به هغه وکړم او زه به درته اسمان را ښکته کړمه دا مځکه به درته پورته کړمه د افغانستان دا ټول مځکه به همواره مځکه کړمه دا غرونه به پکې بیا نه وي ټول دروغ ورته وایي او فقط د خپل د جیب د ډکولو غل وي او بس او هر یو کاندید بل کاندید پسې لګیایي دا هغه غیبت کوي هغه پسې بهتانونه تړي او هغه پسې خبرې کوي او ټول اخلاقیات راواخلي او د خپو لاندې کړي نو په ډیموکراسۍ کې وظیفه او دنده او منصب د دې طلب کول د دې غوښتنه او په دې باندې حرص کول دا جایز دي دا مشروع عمل دی ولې په اسلام کې دا ټول کارونه حرام دي په اسلام کې به د دندې دپاره د وظیفې دپاره او د کار دپاره د ډیوټۍ دپاره به حرص نه کې طلب کې به نه غواړي به نه او که دنده دې وغوښتله یا دې ورباندې حرص وکړو یا دې طلب کړه نو ته مرتکب د حرامو شوې تا حرام کاروک او دلیل د دې د فاره هغه د نبی صلی الله علیه وسلم فرمان دی چې عبدالرحمن ابن سموره ته ویلی وو یا عبدالرحمن ابن سمورته لا تسأل الإمارة فإنك إذا أعطيتها عن مسألة وكلت فيها إلى نفسك وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. إمام بخاري وإمام مسلم دا حديث بخبل صحيحين وكي بصحيح بخاري وبصحيح مسلم كي رواية كريري نبي عليه السلام عبد الرحمن بن سمورة تقول له يا عبد الرحمن مشيري مغارة زكا كتاتا دا مشيري درك لشل دا صال لكابالا چه تا غوخته و دغستا دا غوختنه لكابالا درك لشل له حرس دا پکره و غوختله دي و استا دا غوختنه نبعد درك لشل نو تپ دي وزيفه كي و تپ دي مشاره كي خبل زان تا وصفارل شوي تاسر دا الله كومک و دا الله مدد نوي دا الله مرست دا سر نوي بيا او که چیر ته تا درکړی شو او تا غوښتی نه وه دا مشري او دنده او وظیفه نو تا سره به کومک کیدی شي د الله له جانبه په دغې دنده او وظیفه باندې الله به در سره مل وي الله به در سره مرسته کوي الله به دې نصرت کوي او نبی علیه الصلاة والسلام چې په امت کې یو کس ته امر وکړي یا منع وکړي نو هغه امر او منع د ټول امت دپاره وي تر څو پورې چې دلیل د تخصیص نه وي نو دلته چې عبدالرحمن ابن سموره منع که د غوښتلو د دندې نه د حکومتي دندې او حکومتي وظیفې او ډیوټۍ نه یې منع کړ نو دا یوازې منع عبدالرحمن ابن سموره پورې خاص نه ده بلکې دا ټول امت ته دا حکم دی چې څوک به هم دنده نه غواړي څوک به هم حرص نه کوي په دنده او وظیفه باندې دا نن په دنیا کې ټول ډیموکراسي رایج ده کنه چې هر سړی څه تعلیم کړی خپل شهادتونه او خپل اسناد راخلي او هغه ارزیابي کوي او هغه حکومت ته ور وړاندې کوي او هغوی ګوري نو دا ور وړاندې کول د دې اسنادو دا حرص دی په دغه وظیفه باندې او په دنده باندې دا غوښتنه ده د دندې دا شرعن حرام ده دا د ډیموکراسۍ د احکامو ترویجېدنه ده کنه په عالم کې نن هغه خلک چې هغه ځان ته ډېر دینداره وي هغوی هم په دې قبیح عمل کې راګیر دي او د دې ارتکاب کوي دارنګ بل حدیث دی ابو موسی رضی الله عنه روایت کړی دی غوی ز په نبی علیہ السلام ورننه وتلم ز او دو سړی زما د ترونو ایلو نو دو سړی نور او زوما من درې کسانو نو نبی علیہ السلام خواته ورالو نو فقال احد الرجلین یا رسول الله امرنا على بعض ما والله الله عز وجل وقال الاخر مثل ذلك نو غیو سړی ول اذن الله فی غمبره مون ته دندره که مون مشران مقرر کا یعنی هغه چې الله رب العالمین تا ته کوم حکومت درکړی دی او خلافت یې درکړی دی او مشري درکړی ده نو د دغې حکومت نه موږ ته هم څه دنده راکړه او بل کس هم دغه شانتې مطالبه وکړه دواړو دا مطالبه وکړه نو نبی علیه السلام ورته څه وایي انا والله لا نولي على هذا العمل احدا سأله ولا احدا حرص عليه بشکه موږ قسم په الله دا ګوره څونه په تاکید او په څونه مضبوطیا سره انا تاکید دپاره راوړي قسم راوړي والله بشکه موږ قسم په الله لا نولي على هذا العمل فدي عمل باندي فدي دند باندي فدي وظيفه د حکومت باندي مون نه مقرره کوم یو کس چې دا وظیفه او دند غوختي وي او دسی قسم په نه مقرره چې پدی حرس کړی وي دا د صحیح مسلم حدیث دی صحیح حدیث دی نو په شریعت اسلامیه کې په دین اسلام کې به د هغه چا سره چې هغه وظیفه او دنده وغواړي او حرص پې وکړي ځان دپاره طلب کړي نو هغې سره به همدغه شانتې معامله کېږي کوم چې نبی علیه الصلاة والسلام د دغې دوو کسانو سره وکړه او ورته وویل چې موږ هغه کس په وظیفه باندې او په دنده نه مقررو چا چې غوښتي وي نو شرعن جایز نه ده چې داسې یو کس په دنده وظیفه باندې وګمارل شي او مقرر کړی شي چې هغې غوښتي وي یا یې پې حرص کړی وي عمده د اسلام حکم دی په دین اسلام کې عمداسې معامله به د هر هغه چا سره کیږي چې چا دنده وظیفه غوښتي وي ولی په دغې بغیز او ممقوطه دیموکراسۍ کې دا خو شرف دی دا خو عزت دی چې څوک انتخاباتو ته ودرېږي او دا وظیفه غواړي او دغه دنده غواړي او په دې باندې حرص کوي نه یوازې حرص د دې دپاره دروغ وایي د نورو غیبتونه کوي په دې باندې په میلیونونو روپۍ لګوي او ابوهریره رضی الله عنه د نبی علیه الصلاة والسلام نه روایت کړی دی چې نبی علیه السلام فرمایلی دي انکم ستحرسون علی الاماره وستکون ندامه يوم القيامة فنعم المرزعة وبئسة الفاطمة. داد الصحيح بخاري حديث ده إمام بخاري ده حديث بخبر صحيح بخاري كي روايت كره. نبي عليه السلام وفرمال يقينا تاسو پا إمارت و پا مشرية و پا حكومتي دن دا وزيفة باني حرس كوي خدا بس تاسو ده فارة فورز ده قيمت باني خبيمان تياوي خدا إمارت چه ده ده مشرية و ده دن ده دا تاسو تا ډیر خپ پی در کوون کې دا تاسو دره خوشاله وون کې دا تاسو ته لذتونه او خوندونه درکې خو چې کله در ناخستل کیږي نو ډیر بد دی هغه د وظیفې نه لری کول او د دغې دندې او د ډیوټۍ نه لری کول دا در لبیا بد دی. فنعم المرزعة وبئسة الفاطمة. ملا لقاري سيب واي دلتا مخصوص بالمدح او مخصوص بالزم اغا دوار محزوب دي او اغا امارت دي وزيفة دا ان دا سيبيل كي فنعم المرزعة الامارة وبئسة الفاطمة الامارة. ملا لقاري سيب واي دلتا بدي حديث كي مخصوص بالمدح او مخصوص بالزم محزوف دي او اغا مخصوص بالمدح او مخصوص بالزم تشهد الامارة يعني فنعم المرزعة الامارة وبئسة الفاطمة فاطمة الإمارة. أو بيأي ده المظهر سيب نرى نقل كري دي ملا لقاري سيب ويلي دي ده اللفظ ده نعمة وبئسة چه ده كلا چه ده ده فاعل مؤنس وي نو ده فعل ده نعمة وفعل ده بئسة فوري ده تا في وسكول تا ده تانيس في وسكول أو نفي وسكول دوال جائز وي كتا ورسال راوري أو كنا راوري نو دلتا في يوزي كي راول شوي ده تا بئسة الفاطمة او په دې بل ځای کې نظر اړول شوی فنعم المرزعه. نو دا د دې وجنه چې په دواړو لغتونو باندې عمل شوی دی او بل په عبارت کې به تفنن پیدا شي خو د دې عکس ونه شو دسی ونه ویل چې فنعمت المرزعه وبئس الفاطمه چې دا تای فنعم کې راوړي وي او په بئس کې نه وي راوړي دسی ونه کړ وای ځکه زائد حرف شي وي د دې په وسکول په ثانی پورې په دویم شي پورې اولاوي او دلته دویم خو بئس فعل او نعمه خو ولنه ذکر شوو نو په دې دویم پورې د زوایدو د زیتی حروفو په وسکول اولاوی او تویبی سی وای چې دلته نعمه فورې د تر تانیس په وس نکړه وای دا د دې وجنه چې د مرزعه اصل کې ان تی ور کوم کې زنانه ته ویل کې خو دلته په سوال سره د لفظ راخصل شوی دی د لفظ استعمال شوی دی د امارات او د دندې حکومتي وظیفې د مشرۍ د پاره نو دا اماره لفظ اگر که مؤنث ده خود نه ده چې تانیس حقیقی نه ده نو د دې وجنه چې تانیس حقیقی نه ده نو د فعل مذکر ذکر کول جایز شو او تایید بئس سره پیوست کړل د تا د تانیس دا د دې وجنه چې دلته دا امارت ته یو لوی مصیبت په شکل کتل شوی دی گویا کې دا یو داهیه ده داهیتون داهیه او قاضی صاحب وای چې دلته دا ولایت چې ده دا دند او دا مشری دای مشابه کړل د تیور کوونکې زنانه سره او د دې دندې نه لری کېدا د مشابه کړل د مرګ سره یا د دندې نه عزل کول او لری کول د مشابه کړل د فاطمه سره اند تینا پرې کول سره ځکه دلته چې ول چې نعم المرزعه یعنی معنا ده چې دغه دند چې ده د حکومتي مشری د خپې ورکوونکې د معنا ده یعنی دا په تا باندې منافع راجل بې تا ته هغه د دنیا والا خوندونه درته حاصلی او چې کله دا دند د نه لری شي یا په مرګ سره چې ته مر شي او یا دا چې ته عزل شي نو تا نه غل زایز او خوندونه منافع دنا لار الختم شو او تابع اندي بابيا خبي ما انتياوي فقط نبيا وي فلا ينبغي للعاقل ان يلم بلذات يتبعها حسرات نو کوم عاقل لپاره دا مناسب نه دي چې داسې خوندونو ته وګوري چې د هغې نه وروستو افسوسونه او تاوانونه راځي او بل ملا لقاري صاحب وایي چې دلته دا فطام او ارضاع ذکر شو یعنې تی ورکول او تینه پرې کول تی ورکول او تینه پرې کول دا د چا کیږي خو د ماشوم کیږي که نه نو ګویا کې دا دندې ته خوشحالېدل او په دندو باندې حرص کول او د دې طلب کولو دا گویا که ماشوم توب ده دا د ماشومانو کار ده دا د کاملو خلقو کار نه ده څوک چې مرتبه د حقیقت ته رسیدلی وي او د دنیا په حقیقت پوه شوی وي دا د هغوی کار نه دی چې په دې باندې حرص وکړي او دا طلب کړي او د دې غوښتنه وکړي دا عبارت ملا لقاري صاحب په مرقات المفاتح کوم چې د مشکات شرحه ده په هغې کې راوړي دي نو نبي علیه الصلاة والسلام دا د کمال والا خبرې وکړې دي نبي علیه السلام ته خو جامع کلمې ورکړی شوې وي که نه ځکه حدیث د نبی علیه السلام دا خو وحی ده دا خو زما او ستا په شان خبرې نه دي که نه انکم ستحرصون علی الاماره وستکون ندامه یوم القیامه فنعم المرزعة وبئسة الفاطمة. او په بل حدیث کې نبی صلی الله علیه وسلم فرمای کوم چې ابو ذر رضی الله عنه روایت کړی دی، ابو ذر وای ما نبی علیه الصلاة والسلام ته وویل ای د الله پیغمبره الا تستعملونی، ته معنه مقرره چېرته حکومتي دنده باندې وظیفه باندې مې مقرر که کنه. نو ابو ذر رضی الله عنه وای فضرب بیده علی منکبی، نبی علیه السلام د خپل لاس مبارک راواخیست او زما د اولی پی ووهو او راته وویل یا ابا ذر انك ضعيف وانها امانه وانها يوم القيامه خزي وندامه الا من اخذها بحقها وادى الذي عليه فيها. يا ابو ذر تزعيفه كمزوري او دا خو یو لوی امانت دی او دا به په ورځ د قیامت باندې شرمندګي وي، پیمانتیا به وي، مګر هغه څوک چې د دې دندې هغه حق ادا کړی او په ده باندې چې کوم حقوق وي هغه یې پکې پوره کړي وي، نو هغسې کس ته به بیا شرمندګي او پیمانتیا نه وي. نو چې ابوذر ضعیف دی، چې صحابي دی او ډېر تقوادار او دیندار او جلیل القدر صحابي دی، او ما او تا قوي یو دې دندې کولو ته، ما او تا چې سونډر بونډر یو، خریلي تراشلي تراشلي فساق فجار، مونږ د دې دندې په کولو باندې حقدار یو، مونږ یې غواړو. او ولې نبی علیه السلام صحابي منع کوي؟ نو دا دلیل شو د دې چې غوښتنه به یې نه کوي، او که در باندې در وتپل شو او در کړی شو او چا درته وویل چې انکا او بینکا او دا پټی شینکا نه دی پرېږدم دا دنده به کې، او حکومت اسلامیه حکومت او شرعي حکومت او دین اسلام پکې تنفیذ او شریعت محمدیه پکې تطبیق، نو بیا مجبور به وکړه، د امیر امر دی به وکړه، د الله نه پکې کومک غواړه، او ان شاء الله الله به سره به کومک کوي چې کله تا غوښتنه یو تا ته په زور درکړی شي وي. بل حدیث دی ابو هرزم هو روایت کړی دی چې نبی علیه السلام فرمایلی دی ویل للامراء وویل للعرفاء وویل للامناء لا يتمنين اقوام يوم القيامه ان نواصيهم معلقه بالثريا يتخلخلون بين السماء والارض وانهم لم يلوا عملا. نبی علیه السلام فرمای امیران دی تباشی برباد دیش، هلاکت دی دا امیران و مشرانو دفاره، هلاکت دی دا ملکانو دفاره، او هلاکت دی دا آغا چا دفاره چې آغا امین گنل شوی وی آغی تا یو امانت سپارل شوی وی، خام خواب ارزو کوي، تمنی به کوي، ارمان به کوي، قومونه په ورځ د قیامت څه قومونه به وي چې هغوی به دا ارمان کوي، دا تمنی به کوي چې دوی د دې تندي د دې ویښتانو نه راځوړند وي د ثریا د ستوري نه ښکته، یتخلخلونه بین السماء والارض او د اسمان او د مځکې تر منځ یې ټالۍ وهلی راځوړند وي، خو انهم لم یلو عملا او دوی کوم دنده نه وی کړي، کومه وظیفه نه وی اجرا کړي. خیر دغه تکلیف دی، دا خو به بیم ختمیږي، خو د قیامت او د جهنم دغه سزا دا خو ډیره اوږده سزا ده او ډیره خطرناک او ډیره د دهشت والا سزا ده. دا حدیث امام بیهقی په خپل سنن کبرا کې روایت کړی دی، او امام ابن حبان په خپل صحیح ابن حبان کې روایت کړی دی، او شعیب نوود صاحب ویلی دی اسناده صحیح سند یې صحیح دی. نو دلته چې ویل شو چې وویل للامراء د مشرانو د فاره هلاکت دی، نو په دې امارت کې قزام شامله ده، حزبی مشریم شامل ده، د حزبی کارونه د حکومت هر دنده پکې شامل ده، ټول منصبونه پکې شامل دي، ټول دندې وظیفه پکې شامل دي. اوس کې یو سړی رافاسي او د داسې حکومتي دندې د حصول دپاره پیسې ورکوي، ډیر خلک پرې رشوتونه ورکوي، او دا ډیر خلک پې دغه په میلیونونو روپۍ لګوي، میلیونونو روپۍ جلسې کوي او غویان او میخې الالوي او ګډان او پسان علالی چې ما ته ووټ راکوي، سال زاری کوي، د هر سړي دروازه ټک ټک کوي چې ما ته ووټ راکوي، ما ته رای راکوي چې زه دا دنده ترلاسه کړم. نو که یو حکومت کې مشري وي، یو رئیس د ورشي چې ما له دنده راکړه، نو زه یو کس ته بس وای دي، دا خو د رعیت او د دې خلکو د ملت هر فرد فرد ته ورځه او د هغې کور ټک ټک کوه او سوال ورته کوه چې ما ته ووټ او ما ته رای راکړه چې دغه د کفر دنده زه حاصله کړمه، دغه چې د الله کار په لاس کې نیسي او وکیل کینی او قانون جوړوي، د الله والا کار چې په خپل لاس کې نیسي، او سړی چې پرې کافر کیږي او مرتد کیږي او مشرک کیږي، دغه کار ته ځان ودروم او دغه دندې ته ځان رسوم، نو په میلیونونو میلیونونو روپۍ مصرف کوي. دا د روپو مصرفونه شو په دسې یو کار کې چې د هغې نه منع شوې ده شرعا، ځکه د دندې حصول او د هغې طلبول او په هغې باندې حرص کول دا شرعا حرام دي، او په داسې ځای کې مال لګول په حرام کار کې مال لګول دې ته اسراف وایي. او اسراف څه ته وایي؟ ان تجاوز ته، افراد ته، د حد نه تېرېدو ته. هر هغه مال چې تی د الله د طاعت نه په غیر خرج کې، دغه اسراف دی، دغه تبذیر دی، دا د مال اضاعت دی، د مال تباهي ده، د مال ضایع کونه ده. امام اشهب د امام مالک نه روایت کړی دی چې امام مالک وایي التبذیر هو اخذ المال من حقه ووضعه في غیر حقه وهو الاسراف. تبذیر او اسراف دې ته وایي چې ته مال راواخلي او په داسې ځای کې مصرف کړي چې هغه ځای د دې د مصرف نه، یعنې د الله په نافرمانۍ کې مصرف کړي، دغه تبذیر هم دی او دا اسراف هم دی. دا خبره امام قنوجي په فتح البیان فی مقاصد القرآن کې راخستې ده. او اسراف او تبذیر دا خو دواړه حرام دي د الله رب العالمین په فرمان سره. الله فرمایي ولا تصرفوا انه لا يحب المصرفين. اسراف مه کوئ، د الله په نافرمانۍ کې مال مه لګوئ. الله پاک د دغسې کسانو مصرفینو سره محبت او مینه نه کوي. د سورې انعام 14 نمبر آیات دی او د سورې اعراف 3 نمبر آیات دی. او دارنګه الله ویلي دي ولا تبذر تبذيرا ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. د سورې اسراء 8 نمبر او 16 نمبر آیتونه دي. الله رب العالمین وای تبذیر مکوا، یعنی د الله په نافرمانۍ کې مال مه لګوا، ځکه دغه سي مال لګونکي د شیطانانو رونه دي. او شیطان د خپل رب لپاره ډیر زیات ناشکره او کفر کوونکی دی. قنوجي صاحب وایي والتبذير هو تفريق المال كما يفرق البذر كيفما كان من غير تعمد لمواقيه وهو الاسراف المذموم لمجاوزته للحد المستحسن شرعا في الانفاق او هو الانفاق في غير الحق وان كان يسيرا. تبذير وي دا دي مال تقسيمه ونه ده، لکه څنګه چې یو سړی دا تخم کوي کنه په مزګه کې، نو دا چې هغه نه کوي چې دا دانه دي په هغه ځای کې ولیږي او دا دانه دي په هغه ځای کې، خو بس تخم غورځوي، هغه دانې چې بیا د تخم هر ځای کې وغورځېدي او پرې وتلي، نو دا مال لګول هم چې دغسې وشي دې ته تبذیر وایي، ځکه په دې کې هغه د خپل حد نه تجاوز دی. ځکه د مال په لګولو کې به ته ځای ګوري چې دا ځای ماته شریعت ښودلی دی، دې کې مال ولګوم که ونه لګوم. او یا تبذیر دا معنا چې په غیر د حق کې، په نافرمانۍ د الله کې ولګې، اگر که لږ غوندې مال ولګې خو چې د الله په نافرمانۍ کې، نو دا تبذیر دی. او امام شافعي رحمه الله ویلي دي التبذير انفاق المال في غير حقه ولا تبذير في عمل الخير. د خیر کار چې کې څومره روپۍ چې پکې لګي ولا غواغي کې تبذير نشته، خو چې کله د الله د نافرمانۍ ځای وي واغي کې مال لګي، نو ولو که لږ مال وي دغه ته تبذير وایي. نو چې کله ته مال په دغسې ځای لګی، په دغسې دندو په حصول باندې او د وظیفو په حصول باندې او د حکومتي وظیفو په حاصلونو باندې ته خپل مال مصرفی، نو دا تبذیر دی وکه او اسراف دی وکه، هم مصرف شوي هم مبذر شوي، د شیطان ورور دنه جوړ شو. او مال دی لاړو تباه او برباد دی کو، مال دی ضایع کو، او د مال ضیا حرام ده. نبی علیه السلام فرمایي ويكره لكم قيل وقال وكثرت السؤال واذاعه المال. ده مسلم حديث دي. الله رب العالمين ستاسو د پاره دا ډيري خبري او د سوالونو ډیرواله، د غوښتنو ډیرواله دا تاسو له بدګنی، او د مال ضایع کول در له بدګنی، یعنی الله ستاسو لپاره دا شیان بدګنی، دا در باندې حرام دي، دا الله حرام کړی دي. نو څوک چې د الله په نافرمانۍ کې دا مالونه لګوي او د دغسې وکالت دپاره په لکونو په میلیونونو روپۍ لګوي، نو یو دغه وکالت د کفر وکالت دی، او دویم دا چې دغه دنده د کفر غوښتل او په دې باندې به پیسې لګول دا بل جرم شو. نو څوک چې په دې کې پیسې لګوي، نو د نبی علیه السلام دا فرمان دی واوري، کوم چې ابو برزه اسلمي رضی الله عنه روایت کړی دی چې نبی علیه السلام فرمایلی دي لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما افناه وعن علمه فيما فعل فيه وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه وعن جسمه فيما ابلاه. نبی علیه السلام فرمای د هیڅ بنده قدمونه به داغه د قدمونو د زینه و نه خوري او به نه خوځیږي د قیامت په ورځ په میدان د حشر کې، تر دې چې د دغې هر انسان نه داغه د عمر په باره کې پوښتنه وشي چې دا عمر مې درکړی و په څه کې دې ولګاوو، په څه کې دې دا عمر مصرف کو، علم مې درکړی و څه دې پکې وکړو، مال مې درکړی و د کوم ځای نه دې حاصل کړی و، په حلاله طریقه دې حاصل کړی و که په حرامه، او په څه کې دې خرچ کو، د الله د خوښۍ په ځای کې دې خرچ کو، د الله د ناخوښۍ په ځای کې دې خرچ کو، د الله په طاعت کې دې خرچ کو که د الله په نافرمانۍ کې دې خرچ کو، دا پوښتنه به تی الله کوي، او د الله په وړاندې به څوک دروغ نشي ویلی، او د هغه د جسم په باره کې به تی پوښتنه وشي چې دا جسم مې درکړی و دا خو تا سره امانت و، دا تا په څه کې زوړ کو. دا حدیث امام ترمذی روایت کړی دی او حدیث سند صحیح دی. نو په ډیموکراسۍ کې دغسې یو حکومتي وظیفې او دندې اخیستل، په دې پیسې لګول، په دې باندې وعدې کول، بیا نه پوره کول، د دې دپاره په بنډلو بنډلو دروغ ویل او د نورو غیبت کول او ټول اخلاقیات راخستل او په خپو کې غوبل کول، دا جایز کار دی. دا په ډیموکراسۍ کې د دغې ډیموکراسۍ د تازه ساتلو او ژوندي ساتلو دپاره ډېر یو ښه کار دی او یو سم کار دی، ولې په اسلام کې د دې تحریم او حرمت دا د چا نه پټ نه دی. نو د دې تقابل نه بعد چې په دې حکم کې وشو چې دې منصب او د دندې او وظیفې حصول او د دې طلب کول په ډیموکراسۍ کې حلال دي، د دې دپاره دروغ ویل جایز دي، د دې دپاره مالونه لګول جایز دي، هر قسم کمپین چلول دې دپاره جایز دي، خو ولې په اسلام کې دا ټول کارونه حرام دي علی الاطلاق. د دې نه بعد هم چې بیا یو احمق لګیږي او وایي چې ډیموکراسي دین اسلام دی، او ډیموکراسي د دین اسلام سره څه تضاد نه لري، او ډیموکراسي د دین اسلام سره ضد نه ده، نو دغه سړی د خپل کورنۍ خر نم ډیر احمق او بې عقل دی. صحیح ده په ډیموکراسي کې به بعضې داسې حکمونه وي چې به د اسلام سره موافق راغلي وي، خو هغه به دغه ډیموکراټانو بل حکم د هغوی په ذهن کې به ښایسته نه ښکاره کېده مجبوره شي دي دا حکم یې راخیستی دی. خو دا چې په خپل ذهنونو باندې حکمونه ټاکي دا د شریعت سره برابر شي، نو په دې څوک نه مسلمانېږي او دا د شریعت حکم نه ګڼل کېږي. بیا الله رب العالمین دی د ټولې نړۍ مسلمانان په دین اسلام باندې ثابت قدمی ولري، الله رب العالمین دی ورته حقیقي اسلام وروخی، او بیا دې د دغه حقیقي اسلام نه د دفاع کولو توفیق ورکړي. وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين.